Franz Kafka. Kalda hattına ilişkin anılar. Seslendiren Akın Altan. Hayatımda bir süre, çok yıl geçti aradan, Rusya'nın iç kesiminde küçük bir demiryolunun istasyonunda çalışmıştım. Kendimi o zamanki kadar bir öksüzlük içinde hissetmedim hiç. Burada yeri olmayan çeşitli nedenlerden kendime böyle bir köşe aramıştım. Çevremde ne kadar büyük bir yalnızlık hissedersem o kadar memnunluk duyacağımı düşünmüştüm. Dolayısıyla şimdi de bundan yakınmak istemem. Ne var ki ilk zamanlar oyalanacağım bir iş yoktu. Küçük demiryolu belki başlangıçta kimi ekonomik nedenlerle döşenmek istenmiş, gel gelelim para yetişmediğinden iş yarıda kalmış, arabayla bizim buradan 5 günlük uzaklıktaki büyücek bir kasaba olan Kalda'ya kadar uzatılacakken, adeta ıssız çölden farksız bir köyden öteye geçememişti. Köyden Kalda'ya varmak için tam 1 günlük yolu tepmek gerekiyordu. Oraya kadar uzatılsaydı bile yine de bu hat önceden kestirilemeyecek, bir süre kazanç sağlayamayacaktı. Çünkü hattın döşenmesiyle ilgili planın tümünde bir sakatlık vardı. Ülkeye demir yolu değil, yol gerekliydi. Şimdiki durumundaysa hattın varlığını sürdürmesi düpedüz olanaksızdı. Her gün işleyen 2 tren hafif bir arabanın üstesinden gelebileceği yükleri taşıyor, trenle yolculuk edenler yazın birkaç rençberden ileri geçmiyordu. Ama hattın tümüyle tatil edilmesine de yanaşılmayıp işler durumda tutulmaya çalışılıyor, ileride genişletilebilmesi için gerekli finansmanın sağlanacağı umuluyordu. Gel gelelim, bana göre bu da pek bir umut vaat etmeyip bir umutsuzluk ve tembellikten başka bir şey değildi. Malzeme ve kömür olduğu süre hat çalışsın isteniyor, 3-5 işçiye ücretleri sanki bir bağışta bulunuluyormuş gibi ve kırpılarak veriliyor, öte yandan söz konusu işletmenin tümüyle iflası gözleniyordu. İşte ben de bu hatta görevliydim. Hattın döşendiği ilk zamanlardan kalma, istasyon işini de gören tahta bir barakada yatıp kalkıyordum. Barakanın tek bir odası vardı. İçine yatak olarak bir kerevet, ayrıca gerekebilecek yazı işleri için bir de masa konmuş, masanın üzerine de bir telgraf aygıtı yerleştirilmişti. İlkbaharda buraya geldiğimde, trenlerden biri istasyondan sabahın pek erken saatinde geçiyor, sonradan değiştirildi bu. Bazen ben uyurken bir yolcunun kalkıp istasyona geldiği oluyordu. Kuşkusuz böyle durumlarda, geceler yazın ta ortalarına kadar pek serin gidiyordu. Açıkta beklemek istemeyen yolcu benim barakanın kapısını vuruyor, ben de sürgüsünü çekip kapıyı açıyordum. Çokluk birlikte oturup saatlerce çene çalıyorduk. Ben kerevetin üzerinde yatıyordum. Konuğumsa yere çömüyordu ya da verdiğim talimata uyarak çay yapıyor, güzel bir anlaşma havası içinde yapılan çayı içiyorduk. Köydeki bütün bu insanların üstün özelliği, Halim Selim kimseler oluşudur. Sırtlandığım yalnızlığın kısa zaman sonra geçmişte duyduğum endişeleri dağıtmaya başladığını kendi kendime itiraf etsem de, katıksız bir yalnızlığa pek dayanacak kimse olmadığımı fark etmiş, kısaca insanı sürekli yalnız tutmanın ileride baş gösterebilecek bir felaket için güç denemesi sayılacağı sonucuna varmıştım. Yalnızlık her şeyden güçlüdür ve kişiyi yeniden insanlara yaklaştırır. Kuşkusuz o zaman yalnızlıktan daha başka, daha az üzücü görünen, gerçekte henüz bilinmeyen yollar aranıp bulunmaya çalışılır. Kalda hattında insanlar arasına umduğumdan daha çok karışmaya başlamıştım. Buna düzenli bir konuşup görüşme denemezdi kuşkusuz. Benim için söz konusu olabilecek 5 köyden her biri gerek istasyondan gerek öbür köylerden birkaç saat uzaktaydı. İşimden olmak istemiyorsam istasyondan pek de açılmayı göze alamazdım. En azından ilk zamanlar böyle bir şeye kalkışmayı hiç arzulamıyordum. Dolayısıyla kalkıp köylere gidemezdim. Tren yolcularıyla ya da yolun uzunluğundan yılmayarak beni ziyarete gelen öbür kimselerle yetinmem gerekiyordu. Henüz işe başladığım ilk ay böyle kimseler türemişti. Ama ne kadar nazik ve güler yüzlü sayılsalar da beni görmeye gelmelerindeki tek nedenin belki bana bir şey satabilecekleri düşüncesi olduğu kolaylıkla anlaşılıyordu. Zaten kendileri de niyetlerini hiç gizlemiyor, gelirken yanlarında çeşitli öteberiler getiriyorlardı. Param olduğu süre ilk zamanlar getirdikleri her şeyi gözüm kapalı alıyordum. Gelmeleri, hele birkaçının gelmesi beni işte öylesine sevindiriyordu. Ancak sonraları bu alışverişi sınırlandırdım. Böyle bir yola başvurmamın bir nedeni benim alışveriş yöntemine küçümseyerek bakmalarıydı. Hem trenle de yiyecek getirtebiliyordum. Ancak bunlar pek kalitesiz ve köylülerinkinden çok daha pahalıydı. Başlangıçta sebze yetiştireceğim küçük bir bahçe kurmayı, bir inek almayı ve bu yoldan kendimi elden geldiğince başkalarından bağımsız kılmayı amaçlamıştım. Göreve başlarken bahçede gerekecek çeşitli araç ve gereçlerle tohumlar getirmiştim yanımda. Toprak dersen bol mu boldu. Kulübemin çevresinde ekilmemiş durumda göz alabildiğine kesintisiz uzanıyor, en ufak bir engebeyi içermiyordu. Ama bu toprağı dize getirecek güç yoktu bende. İlkbahara kadar kas katı donup kalmış inatçı bir topraktı. Benim o yeni ve ucu keskin kazmama bile karşı koyuyor, hangi tohumu eksem ziyan olup gidiyordu. Bu çalışmalar beni umutsuzluk nöbetlerine uğratmıştı. Günlerce kerevette uzanmış yatıyor, trenler geldiğinde bile dışarı çıkmıyor, kerevetin hemen üstündeki küçük bir pencereden başımı uzatıp hasta olduğumu açıklamakla yetiniyordum. Bunun üzerine 3 kişilik tren personeli ısınmak için benim barakaya geliyor, ne var ki içeride de fazla bir sıcaklık bulamıyordu. Çünkü kolay gümleyebilecek eski demir sobayı kullanmaktan elden geldiğince kaçınıyordum. En iyisi eski kalın bir paltoya sarınıp yatıyor, üzerimi de köylülerden zamanla satın aldığım postlarla örtüyordum. ''İkide bir hastalanıyorsun,'' diyorlardı bana. ''Hastalıklı birisin. Buradan artık bir yere gidemez, burada ölürsün,'' diyorlardı. Beni üzmek için böyle söylemiyorlardı hani. Fırsat buldukça gerçeği hiç saklamadan açığa vurmak gibi bir huyları vardı. Bunu da çokluk gözlerini tuhaf bir şekilde açıp bana dik dik bakarak yapıyorlardı. Ayda bir kez ama hep değişik zamanlarda bir müfettiş gelerek defterleri gözden geçiriyor, bilet paralarını teslim alıyor ve her vakit denemese de maaşımı ödüyordu. Gelişi her defasında bana bir gün önceden müfettişi hemen gerideki istasyonda bırakmış tren personeli tarafından bildiriliyordu. Bunu yapmakla sanki bana alabildiğine büyük bir lütufta bulunuyormuş gibi yapıyordu tren personeli. Oysa ben günlük işleri düzen içinde yürütüyordum. Ayrıca en ufak bir çaba gerekmiyordu bunun için. Ama müfettiş her zaman istasyona öyle bir suratla adım atıyordu ki sanki bu kez benim kusurlarımı %100 kesinlikle gün ışığına çıkaracaktı. Barakanın kapısını hep bir diz vuruşuyla açıyor, bir yandan da beni süzüyor, benim defteri eline alır almaz sözde bir hata yakalayıveriyordu. Gözlerinin önünde yeniden hesap kitaba başvurup benim değil, kendisinin hataya düştüğünü kanıtlamam hayli zamanı gerektiriyordu. Benim elde ettiğim gelirden hiç memnun kalmıyor, trak diye defteri kapatıp yeniden sert bakışlarla beni süzmeye koyuluyordu. ''Bu hattı tatil etmek zorunda kalacağım,'' diyordu her seferinde. Ben de genel olarak, ''Günün birinde gerçekten öyle de olacak,'' diye yanıtlıyordum. Denetimin sona ermesiyle birbirimize davranışımız da değişiyordu. Schnapps hiç eksik olmuyordu evde. Mümkünse önceden bir de çerez hazırlıyordum. Karşılıklı kadeh kaldırıyorduk. Ansızın müfettiş, zararsız denebilecek sesiyle şarkı söylemeye koyuluyordu. Ama asla ikiyi geçmiyordu söylediği şarkı. Bir tanesi kasvetliydi ve şöyle başlıyordu. ''Nereye gidiyorsun yavrucak ormanda?'' İkincisi iç açıcıydı ve şöyleydi ilk dizesi. ''Ey neşeli arkadaşlar, beni de alın aranıza. Ücretimin küçük ya da büyük taksitlerle tarafıma ödenmesi müfettişte uyandırdığım havaya bakıyordu. Söyleşilerin ancak başında belli bir kuşkuyla süzüp duruyordum kendisini. Sonradan tam bir görüş birliğine varıyor, idareye veryansın ediyorduk. Müfettiş kulağıma fısıldayarak bana sağlayacağı gelecek konusunda gizli vaatlerde bulunuyordu. Derken kucak kucağa kerevetin üzerine yıkılıyor, çokluk 10 saat öylece sarmaş dolaş kalıyorduk. Ertesi sabah müfettiş yine amirim sıfatıyla gitmeye hazırlanıyor, ben de peronda selam durup kendisini uğurluyordum. Trene binerken son bir kez arkasına dönüp bana şöyle diyordu. ''Evet dostum, bir ay sonra yine görüşürüz. Seni ileride bekleyen tehlikeyi biliyorsun.'' Bana her seferinde güçlükle döndürdüğü şişmiş yüzü hala gözlerimin önündedir. Bu yüzde ne varsa yanaklar, burun, dudaklar ileri fırlamış oluyordu. Bu, her ay bir kez baş gösteren büyük değişiklikti. Böyle zamanlarda işi oluruna bırakıyor, geceden kazara biraz şınaps kalmışsa müfettiş gider gitmez kafama dikiyordum. Çokluk, trenin kalkacağını bildiren kampana çalarken içki gırtlağımdan lıkır lıkır aşağılara yuvarlanıyordu. Böyle bir gecenin ardından müthiş bir susuzluk duyuyordum. Sanki içimde benden başka biri daha vardı da başıyla boynunu ağzımdan dışarı uzatıyor, içecek bir şey, içecek bir şey diye haykırıyordu. İçkiden yana sıkıntısı yoktu müfettişin. Bindiği trende hatırı sayılır bir içki stoğu bulunuyordu. Oysa ben artıklarla yetinmek zorundaydım. Ama sonra bütün bir ay bir yudum içki ağzıma koymuyor, sigara falan da tüttürmüyor, yalnızca görevimi yapıp başka şey istemiyordum. Dediğim gibi görülecek fazla iş yoktu. Ama olan işinde adam akıllı üstesinden gelmeye çalışıyordun. Örneğin, bir kilometre sağına ve bir kilometre soluna kadar tren hattını her gün temizleyip gözden geçirmem gerekiyordu. Ama ben bu konudaki talimata bağlı kalmayıp, çokluk bir kilometreden hayli ötelere kadar uzanıyordum. Öyle ki, biraz daha gitsem istasyonu göremez olacaktım. Hava açıksa 5 kilometreden seçebiliyordum istasyonu. Çünkü arazi bayağı düzdü. İstasyondan uzaklaştıkça uzaklaşıyor, sonunda barakam gözlerimin önünde neredeyse kaybolarak pır pır titreşen bir noktaya dönüşüyor. Böylesi durumlarda bazen bir göz yanılması sonucu bir sürü kara lekenin barakama doğru ilerlediğini algılar gibi oluyordum. Kalabalık topluluklar, kalabalık gruplar. Ama bazen de gerçekten biri barakama yaklaşıyor, o zaman elimdeki kazmayı havada sallayarak bütün yolu gerisin geri seyirtiyordum. Akşama doğru işimi bitirip kesinlikle barakama çekiliyordum. Genellikle kimsenin ziyaretime gelmeyeceği bir saatti. Çünkü köylere dönüş yolu geceliğin pek emin sayılmazdı. Çevrede ne idüğü belirsiz bir sürü insan dolaşıyordu ve buranın yerlileri değillerdi. Bazen öncekiler gidip başkaları geliyor ama gidenler sonra yeniden dönüyordu. Çoğunu görmüştüm. İstasyonun yalnızlığı kendilerini cezbediyordu. Doğrusu tehlikeli sayılmazlardı ama yine de sertliği elden bırakmamak gerekiyordu. Bunlar akşamın uzun süren alacakaranlığında rahatımı kaçıran tek kişilerdi. Başka zamanlar kerevete uzanmış yatıyor, ne geçmişi ne de kal dağıttığını düşünüyordum. Bir sonraki tren saat 10 ile 11 arasında geçiyordu. Sözün kısası, düşündüğüm bir şey yoktu. Arada bir, okumam için trenden attıkları eski bir gazeteyi elime alıyordum. Kalda da olup biten bir takım skandalların haberlerini içeriyordu gazete. Haberler beni ilgilendirmeye ilgilendiriyor ama gazetenin bir tek sayısından işin iç yüzünü kavrayamıyordum. Ayrıca her sayıda Kumandanın İntikamı adındaki bir romandan bir bölüm yer alıyordu. Belinde bir hançer taşıyan, hatta bir defasında hançeri dişlerinin arasında tutan bu kumandan bir ara düşüme bile girdi. Şunu da belirteyim ki, fazla bir şey okuduğum söylenemezdi. Çünkü hemen kararıyor dava. Gaz yağı olsun, mum olsun, ateş pahasınaydı. Almaya insanın gücü yetecek gibi değildi. Akşamları gelip giden tren için işaret lambasını yarım saat yanık tutmak üzere idareden topu topu yarım litre gaz veriyorlardı. Ayın bitmesine daha uzun bir zaman varken bu yarım litreyi harcayıp tüketiyordum. Ama işaret lambasının ışığına da hani hiç gerek yoktu. Sonraları en azından mehtaplı gecelerde lambayı yakmamaya başlamıştım. Yaz geçtikten sonra gaz yağına son derece gereksinim duyacağımı önceden çok doğru olarak tahmin etmiştim. Dolayısıyla barakanın bir köşesine bir çukur kazdım, eski bir bira fıçısını zipleyip yerleştirdim içine. Her ay artırdığım gaz yağını fıçıya boca ettim. Üzerini de samanla örttüm. Kimse işin farkına varmadı. Barakada gaz kokusu arttıkça duyduğum memnunluk büyüdü. Kokunun artmasının nedeni, fıçı tahtalarının eskiyip çürümüş olmasıydı ve tahtalar gaz yağını emdikçe emiyordu. Sonunda fıçıyı alıp ne olur ne olmaz barakanın dışında bir yere gömdüm. Çünkü müfettiş bir ara bir kutu kibritle bana karşı caka satmak istemiş, ben kutuyu elinden alayım deyince de kibritleri birer birer ateşleyip havaya fırlatmıştı. Böylece her ikimiz, özellikle fıçıdaki gaz yağı gerçek bir tehlikeyle yüz yüze gelmişti. Ben hemen müfettişin boğazına sarılıp kibritleri elinden bırakana kadar koyvermemiş, böylece tehlikeyi savuşturmuştum. Kış için gerekli ötebirileri nasıl sağlayacağımı boş saatlerimde ikide bir düşünüp duruyordum. Şimdi bu sıcak mevsimde soğuktan böyle donarsam, üstelik söylediklerine göre hava yıllardır görülmedik ölçüde sıcak gidiyormuş, kışın halim berbat demekti. Gaz yağı biriktirmem kapristen başka bir şey sayılmazdı. Gerçekte akıllı davranıp kış için bir sürü ötebiri biriktirmem gerekiyordu. İdareden fazla bir şey beklenemeyeceği kuşkusuzdu. Ne var ki hayli düşüncesiz davranıyordum. Daha doğrusu düşüncesizlik ettiğim yoktu. Gel gelelim bu konuda fazla çaba harcamayacak kadar kendini az düşünen biriydim. Şu sıra sıcak mevsimde durumum zararsızdı. Dolayısıyla herhangi bir girişimde bulunmuyordum. Beni ayartarak bu istasyona çekip getiren nedenlerden biri de av yapma umuduydu. Bana buranın av hayvanları bakımından alabildiğine zengin olduğunu söylemişlerdi. Alacağım tüfeği belirlemiştim şimdiden. Biraz para biriktireyim, hemen getirtecektim. Ne var ki, çevrede av hayvanından iz eser olmadığı zamanla anlaşılmıştı. Kurtlarla ayılar vardı yalnızca. İstasyonda çalışmaya başladığım ilk aylar, bunlara da hiç rastlamamıştım. Üstelik koca koca acayip farelerin ortalıkta dolaştığı, buraya daha ilk geldiğimde dikkatimi çekmişti. sanki bir rüzgar kendilerini önüne katmış gibi bozkır üzerinden sürüyle seyirtip geliyorlardı. Ne var ki benim sevinçle beklediğim av hayvanları görünürde yoktu. Bana yanlış bilgi vermiş değillerdi. Av hayvanından yana zengin bir bölge vardı ama oraya ulaşmak için 3 günlük bir yolu tepmek gerekiyordu. Yüzlerce kilometre gidilip de kimselere rastlanmayan bu topraklarda şu ya da bu yere ilişkin bilgilerin ister istemez kesinlik taşımayacağını düşünememiştim. Her neyse, şimdilik bir av tüfeğine gerek duymuyordum. Buna ayrılmış parayı başka şeylere harcayabilirdim. Ama kış için kendime bir tüfek sağlamak zorundaydım kuşkusuz. Bunun için düzenli olarak bir kenara para koyuyordum. Kimi vakit yiyeceklerime saldıran farelere karşı uzun bıçağım gereken işi görüyordu. Henüz her şeyin benim için bir merak konusu oluşturduğu ilk zamanlar, bir ara bıçağımla böyle bir fareyi avlamış, duvarın gözümün hizasına gelen bir yerine yapıştırıp incelemiştim. Küçük hayvanlar karşıda göz hizasında tutuldu mu, doğru dürüst seçilebiliyor ancak. Yere eğilip de bakıldı mı, haklarında bütünlükten uzak yanlış bir fikir edinilebiliyor. Barakamdaki farelerin en ilginç yanı pençeleriydi. Biraz çukur ama uçları gene de sivri, kocaman şeylerdi bunlar. Yeri kazmak için birebirdiler. Fare son bir kasılma içindeki vücuduyla duvarda asılı dururken, anlaşılan pençelerini fare doğasıyla bağdaşmayacak gibi sımsıkı germişti ve pençeler insana doğru uzanmış minik elleri andırıyordu. Genellikle bu hayvanların beni pek rahatsız ettiği yoktu. Ne var ki, geceleyin sert toprağın üzerinde paldır küldür koşarak barakanın önünden geçip gitmelerine uyanıyordum bazen. Kalkıp oturduğumda bir mum yaktım mı, tahta direklerin altındaki bir boşlukta bir farenin dışarıdan uzatılmış pençelerinin harıl harıl çalıştığını görüyordum. Sonuca götürmeyecek bir çalışmaydı. Çünkü yeterli büyüklükte bir çukurun kazılabilmesi günlerce sürecek bir çabayı gerektiriyordu. Oysa gün şöyle biraz aydınlanınca kaçıp gidiyordu fare. Öyleyken hedefini bilen bir işçi gibi uğraşıp didiniyordu. İyi iş çıkardığı da söylenebilirdi kuşkusuz. Kazı sırasında havaya uçuşan toprak gözle seçilemeyecek kadar küçük zerreciklerdi. Ama farenin pençesini boşa salladığı da hiç görülmüyordu. Geceleyin çokluk uzun uzun bu hayvanları izliyor, manzaradaki tek düzelik ve sessizlik giderek uykumu getiriyordu. Derken mumu söndürecek gücü bulamadan dalıyordum. Mum ışığı, iş başındaki fareyi bir süre daha aydınlatmaya devam ediyordu. Bir defasında sıcak bir geceydi. Yine çalışan pençelerin sesini işiterek hayvanın kendisini görmek istedim. Sakınarak, ışık falan yakmadan dışarı çıktım. Hayvan elden geldiği kadar tahta duvara yaklaşabilmek, pençelerini tahtanın altındaki derinliğe daha çok gömebilmek için sivri ağızlı başını iyice toprağa sokmuş, neredeyse ön ayaklarının arasına sıkıştırmıştı. Hani sanılabilirdi ki, barakada bulunan biri hayvanı pençelerinden sımsıkı yakalamış da bütünüyle içeri çekmek istiyor. İşte o kadar gergin durumdaydı hayvanın tüm bedeni. Öyleyken bir tekmede her şey sona ermişti. Bir tekmede canını cehenneme yollamıştım. Biricik mülküm olan barakamın ben düpedüz uyanıkken saldırıya uğramasına göz yumamazdım. Barakayı farelere karşı güven altına almak için ne çok delik varsa ot ve kıtıkla tıkadım tümünü. Ve her sabah dört bir yanı gözden geçirdim. Barakanın zemini yalnızca tokmak kullanılarak sert bir duruma getirilmişti. Ama bundan böyle zemine taban tahtaları döşedim. Kışında bana yararı dokunabilirdi tahta zeminin. İstasyona en yakın köyde oturan Jekoz adında bir köylü söz vermiş, bu iş için elverişli kuru tahtalar getireceğini söylemişti. Ben de bu vaadine karşılık kendisine sık sık izzet ikramda bulunmuştum. Zaten arayı pek açmaz, 2 haftada bir çıkar gelir, bazen trenle kimi öteberiler yollardı. Ne var ki tahtaları bir türlü getirmedi. Bunun için çeşitli bahaneler ileri sürüyordu. En sık başvurduğu bahane de böyle bir yükü sırtlanamayacak kadar yaşlanması, tahtaları taşıyıp getirebilecek oğlununsa tarladaki işlerle uğraşmasıydı. Söylediğine göre ki doğruya da benziyordu söylediği, 70'ini çoktan geçmişti. Ama boylu bosluydu. Gücü kuvveti hala oldukça yerindeydi. Öte yandan ileri sürdüğü bahaneleri de sürekli değiştiriyordu. Örneğin bir defasında benim istediğim gibi uzun tahtaları sağlamanın güçlüğünden söz açmıştı. Ben tahta diye sık boğaz etmiyordum kendisini. Tahtalar olmasa da olurdu. Üstelik zemini tahtayla kaplama düşüncesini de kafama yine Jekoz'un kendisi sokmuştu. Zeminin tahtayla kaplanması hiç de yararlı değildi bakarsın. Sözün kısası, bu yaşlı adamın savurduğu yalanları serin kanlılıkla dinleyebiliyordum. Kendisini selamlarken, ''Tahtalar Jekoz!'' diyordum hep. O, yarı kekeleyerek hemen özürlerini sıralamaya başlıyordu. Bana müfettiş, kumandan, bazen de yalnızca telgrafçı diyor, bir dahaki gelişinde tahtaları getirmekle kalmayıp, oğlunun ve birkaç komşunun yardımıyla barakamı tümüyle yıkarak yerine sağlam bir ev konduracağına söz veriyordu. Söylediklerini uzun uzun dinliyor ama sonunda dinlemekten yorulup onu barakadan uzaklaştırıyordum. Jekos, kapıda kendisini bağışlatmak için sözde pek güçsüz kollarını havaya kaldırıyordu. Oysa kollarıyla gerçekte büyük bir adamı gırtlaklayabilirdi. Tahtaları niçin getirmediğinin farkındaydım. Kış yaklaştı mı, onlara daha çok gereksinim duyacağımı ve karşılığında kendisine daha çok para ödeyeceğimi biliyordu. Öte yandan tahtaları bana teslim etmediği süre kendisi de gözümde daha büyük bir değer taşıyacaktı. Aptal değildi elbet. Art düşüncelerini sezdiğimin bilincindeydi. Ama bundan yararlanmayışıma kendi hesabına bir avantaj gözüyle bakıyor ve böyle bir avantajı elden çıkarmak istemiyordu. Barakayı hayvanlara karşı güven altına almak ve kıştan korunmak için yaptığım tüm hazırlıklar ağır biçimde hastalanmam üzerine, istasyonda ilk hizmet yılımın 3 ayı sona ermek üzereydi, yarıda kesildi. O zamana kadar yıllar boyu hiç hastalanmamış, hatta en ufak rahatsızlıklardan bile uzak yaşamışken şimdi hastalanmıştım. Şiddetli bir öksürükle başladı. İstasyondan iç kesimlere doğru yarım saat kadar uzakta küçük bir çay akıyor, gereken suyu el arabasına yüklediğim bir fıçıyla buradan sağlıyordum. Yine aynı çayda banyo yapıyordum sık sık. Öksürük nöbetleri öylesine güçlüydü ki öksürürken iki büklüm oluyordum. Böyle yapmayıp da bütün gücümü toparlamadım mı dayanamayacaktım sanki. Tren personeli öksürmemden dehşete kapılacak diye düşünüyordum. Ama öksürük personelin yabancısı değildi ve kurt öksürüğü diyorlardı adına. Sonunda ben kendim de öksürüğümde bir uluma sesi işitmeye başlamıştım. Barakanın önündeki küçük sırada oturuyor, uluyarak trenin gelişini selamlıyor, uluyarak onu uğurluyordum. Geceleri yatacakken kerevetin üzerinde diz çöküyor, hiç değilse uluma sesini işitmekten kurtulmak için yüzümü postlara gömüyordum. Ne zaman vücudumun bir yerinde önemli bir damar çatlayacak da bu duruma bir son verecek diye merakla bekliyordum. Ama benzeri bir şey olmadı. Hatta öksürük bir iki gün içinde kesildi. Bir çay varmış, öksürüğe birebirmiş güya. Trenin makinistlerinden biri bana çayı getireceğine söz vermiş ama öksürük başladıktan 8 gün sonra çayın içilmesi gerektiğini, yoksa bir işe yaramayacağını açıklamıştı ve 8. günde de gerçekten getirmişti çayı. Tren personelinden ayrı olarak iki köylü yolcunun da barakamdan içeri girdiğini anımsıyorum. Çünkü çayın içilmesinden sonraki ilk öksürüğü işitmek uğurlu sayılmaktaydı. Çayı içmiş, daha ilk yudumunu öksürerek oradakilerin yüzlerine püskürtmüştüm. Öksürük son iki günde zaten şiddetini kaybetmişti. Yine de çayı içer içmez bir hafifleme hissetmiştim. Ne var ki geride bir ateş kalmış ve bir türlü geçmek bilmemişti. Ateş beni hayli sarsmış, bütün direncimi yitirmiştim. Bazen öyle oluyordu ki ansızın alnımdan ter boşanıyor, bütün vücudumu bir titreme alıyor, nerede bulunursam bulunayım, aklım başıma gelinceye kadar yere uzanıp yatmadan duramıyordum. Sağlığımın iyileşmeyip daha da kötüleştiğinin, mutlaka Kalda'ya gidip durumum düzelene kadar orada kalmam gerektiğinin çok iyi bilincindeydim. Son.